Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nimi. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Forda Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kupuj setki produktów w super cenach bez wychodzenia z domu. Tylko teraz na saturn.pl. Noce pełne promocji. Klikaj co noc od środy do piątku od 21 do 9 rano. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 14 listopada, minęła 19. Małgorzata Spór i Benjamin Filip zapraszamy na serwis. Trzy osoby zatrzymane, są pierwsze zarzuty. Ruszyło śledztwo w sprawie korupcji w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Na finiszu kampanii wyborczej szef PSL-u zapowiada wnioski do PKW i prokuratury. Chodzi o sondaż przygotowany przez telewizję publiczną. Okazji było sporo, ale w meczu Polska-Gruzja wciąż 0-0. W serwisie sportowym połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem w Tbilisi. Jest trzeci zatrzymany w sprawie korupcji w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Jak dowiedziało się Polskie Radio, to wiceprezes związku Artur P. Zatrzymany wcześniej prezes PZPS-u usłyszał już jeden zarzut korupcyjny. Według medialnych doniesień śledczy podejrzewają, że w związku z organizacją w Polsce wrześniowych Mistrzostw Świata Mirosław P. przyjął około 200 tysięcy złotych. Jego zatrzymanie zostało poprzedzone operacją specjalną, czyli kontrolowanym wręczeniem korzyści majątkowej. W związku z tą sprawą służba antykorupcyjna zatrzymała też Cezarego P., szefa firmy ochroniarskiej, która zabezpieczała Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej. Ksenia Maćczak. Sprawą nadużyć w Polskim Związku Piłki Siatkowej prokuratura interesowała się już od dawna. Dotyczyły one umów promocyjnych zawartych w 2012 roku z miastami gospodarzami tegorocznego mundialu. I choć postępowanie w konsekwencji umorzono, CBA dalej kontynuowało wątek. Zdobyło nowe dowody mogące wskazywać na nieprawidłowości w trakcie organizacji i promocji mistrzostw, mówi prokurator Przemysław Nowak. Prokurator zapoznał się z tymi materiałami, na tej podstawie wszczął śledztwo w kierunku czynów o charakterze korupcyjnym. Nie wiadomo jednak, czy chodzi o jednorazową łapówkę, czy wielokrotne przyjmowanie pieniędzy. Prokurator Nowak mówi jedynie tyle. Z uwagi na wczesny etap nieprzeprowadzenia czynności z innymi osobami, nie informujemy o zakresie tego śledztwa, o treści zarzutów. Wiadomo jednak, że oprócz prezesa PZPS i szefa firmy ochroniarskiej, która zabezpieczała mistrzostwa w piłce siatkowej, zatrzymano także trzy inne osoby, ale po przesłuchaniach zwolniono je do domu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Platforma w Łodzi, PiS w Radomiu, SLD i PSL w Warszawie. Właśnie tam największe partie zakończyły kampanię przed wyborami samorządowymi. Niespodzianką ostatniego dnia kampanii Sojuszu Lewicy Demokratycznej było spotkanie Leszka Millera z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Szorstka przyjaźń między Leszkiem Millerem a Aleksandrem Kwaśniewskim odeszła na bok w ostatnim dniu kampanii. Dzień przed 60. urodzinami byłego prezydenta lider SLD złożył życzenia byłemu patronowi. Kwaśniewski nie poparł sojuszu, ale mówił o potrzebie zjednoczenia lewicy. Jestem przekonany, że powtarzam to raz jeszcze, dla polskiej demokracji obecność silnej lewicy, zjednoczonej lewicy jest niezwykle potrzebna. Po południu w siedzibie SLD Leszek Miller wśród kandydatów przekonywał, że głos na lewicę to głos przeciwko marazmowi Platformy i szaleństwie PiSu. Głos na SLD Lewicę Razem to głos przeciw prawicowej sitwie, która zawłaszczyła Polskę. Polskę, w której kasa zastąpiła klasę. Walka o głosy trwa do ostatniej chwili. Decyzję podejmą wyborcy w najbliższą niedzielę. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. A na finiszu kampanii PSL-u szef ludowców zapowiada złożenie wniosków do Państwowej Komisji Wyborczej i prokuratury. Zdaniem wicepremiera Janusza Piechocińskiego, publikując dzisiejszy sondaż poparcia dla partii politycznych w wyborach parlamentarnych, Telewizja Polska dopuściła się niegodnej i niezwykle szkodliwej manipulacji, bo jak tłumaczy prezes stronnictwa, pojutrze będziemy wybierać samorządowców. Jaki sens był w zamówieniu badania i ogłoszeniu go dzisiaj, gdzie szuka się preferencji wyborczych do parlamentu? gdzie z pełną premedytacją przekreśla się dorobek komitetów apartyjnych obywatelskich, które do parlamentu nie startują. Czy chodziło o to, żeby zasygnalizować wyborcom, kto ma szansę, a kto nie ma szansy w ostatnich dniach? W tym sondażu PSL zdobył 5% głosów, tyle samo Kongres Nowej Prawicy. Na Platformę Obywatelską chce głosować 32% badanych, 28% na Prawo i Sprawiedliwość. Na trzecim miejscu SLD z 7% poparciem. Twój Ruch może liczyć na 2% głosów. Sondaż przeprowadzono w środę i w czwartek, już po wybuchu afery madryckiej, a Telewizja Polska nie chce komentować tej sprawy. W Portugalii kolejny skandal korupcyjny. Policja zatrzymała kilkanaście osób, w tym czołowych urzędników odpowiedzialnych za przyznawanie tzw. złotych wiz obcokrajowcom spoza Unii Europejskiej. Śledczy podejrzewają, że funkcjonariusze publiczni mogą mieć na sumieniu korupcję, wykorzystywanie wpływów i pranie brudnych pieniędzy. Przestępstwa miały mieć miejsce podczas procesu przyznawania złotych wiz, które dają obcokrajowcom nie tylko prawo do pobytu w Portugalii, ale też ułatwiają dostęp do innych rynków we wspólnocie. Po przeszukaniu biur i prywatnych rezydencji policja zatrzymała 11 osób, w tym szefa Urzędu do Spraw Obcokrajowców i Ochrony Granic. Złote wizy to jeden z flagowych elementów programu antykryzysowego. Miały przyciągnąć do Portugalii inwestorów spoza Unii Europejskiej. W ciągu 2 lat skorzystało z niego ponad 1700 osób, głównie Chińczyków. Większość jednak kupuje ekskluzywne nieruchomości, a jedynie nikły procent zdecydował się na założenie firmy i stworzenie nowych miejsc pracy. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Wiadomości sportowe przygotowała i przedstawi Monika Sułkowska. W strzałach, w słupek i poprzeczkę na razie prowadzimy, ale faktyczny wynik to wciąż 0-0. Polska gra z Gruzją w eliminacjach Mistrzostw Europy 2016. Mecz w Tbilisi ogląda Michał Gąsiorowski. Co musimy zmienić po pierwszej połowie? Przed chwilą zaczęła się druga. Ha, właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Skład na pewno się nie zmienił, a zatem gramy w zestawieniu Szczęsny, Jędrzejczyk, Glik, Szukała, Piszczek, Mączyński, Krychowiak, Mila, Mili, Grosicki i Lewandowski. A druga połowa zaczęła się od bardzo groźnego ataku Gruzinów. Stracił piłkę blisko swojego pola karnego Jędrzejczyk. Gruzini przejęli piłkę, dośrodkowali i gdyby nie wślizg w ostatniej chwili chyba Łukasza Szukały, no to byłoby naprawdę bardzo groźnie i myślę, że Wojciech Szczęsny musiałby wyciągnąć piłkę z siatki. Gdyby miał zmienić jedną małą rzecz z tej pierwszej połowy, no to skuteczność, bo sytuacje trzy mieliśmy rzeczywiście wyborne. Dwie Grosicki, raz Milik. Przynajmniej jedną z tych sytuacji powinniśmy wykorzystać. Pewnie dlatego trener Adam Nawałka na razie nie zmienia składu. Pewnie dlatego zaczęliśmy w takim samym ustawieniu, bo wierzy, że w końcu przyjdzie taka sytuacja, którą wykorzystamy, ale musimy być też bardzo uważni w swojej grze, kiedy konstruujemy akcję, dlatego że Gruzini potrafią bardzo szybko przejąć piłkę, szybko ją rozegrać i błyskawicznie znaleźć się pod naszym polem karnym. I co najmniej dwie sytuacje, jakie stworzyli w pierwszej połowie, były takie, że no naprawdę zabrakło niewiele, żeby to oni objęli prowadzenie w tym spotkaniu. A zatem odrobinę uważniej grać, kiedy wyprowadzamy piłkę i odrobinę więcej skuteczności w polu karnym Gruzinów. I obyśmy po tym spotkaniu nie byli rozczarowani. Natomiast ogromne rozczarowanie spotkało nas w Kazachstanie. Adrian Zieliński spalił 3 próby w rwaniu i nie został sklasyfikowany w dwuboju podczas Mistrzostw Świata w podnoszeniu ciężarów. 7. miejsce w kategorii do 94 kg zajął młodszy brat Adriana, Tomasz Zieliński. Wygrał Kazach Kudyrbajew. Robert Kubica i Maciej Szczepaniak jadą w Radzie Wielkiej Brytanii i po 8 dzisiejszych odcinkach specjalnych zajmują 11 miejsce. Prowadzi lider klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Sebastien Ogier, który wygrał 4 OS-y. Na trasie w Walii od rana panowały ekstremalnie trudne warunki, było bardzo ślisko. Kubica miał problemy na 2 odcinkach specjalnych, stracił sporo sekund. W rajdzie nie jedzie już 2 doświadczonych kierowców, w tym Norwek Andreas Mikkelsen. Kan-Kan po raz trzeci Łukasz Kubot i Robert Lindstedt wygrali 3. grupowy pojedynek w turnieju Masters w Londynie. Polak i Szwed pokonali dzisiaj duet Royer Tykał i z 1. miejsca awansowali do półfinału. W nim zmierzą się z parą Dodik Melo. Wieczorem w całym kraju sporo chmur, przelotny deszcz w centrum i na północy, na termometrach od 6 do 11 stopni, w nocy na południu mglisto i od 3 do 8 stopni. A jutro przejaśnienia na południu kraju i zachodzie, tylko 6 stopni będzie w Suwałkach, ale 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz.

No właśnie, to pięknie nam się zaczęło to spotkanie, bo w pierwszej części to zdaje się tam niesporo było. 1-0, 55 minuta. Będziemy łączyli się z Michałem, mam nadzieję, nawet jeśli nie będą padały bramki. Dzisiaj 1711 wydanie listy. Pięknie państwo poukładali. Namawiałem dzisiaj od 9 do 12 do głosowania polskieradio.pl/trójka. Namawiam także do głosowania na top wszechczasów. No a teraz zaczynamy sobie szybciutko od listy sprzed 1000 notowań. O, żółtą kartkę ktoś dostał. Ale nie, to nie nasz zawodnik. Od razu tak powiem. 711 notowanie było 15 września 95 roku. I niesamowita historia, bo proszę posłuchać. Na miejscu 7 z 14 Michael Jackson, You Are Not Alone. Ale już 6 po polsku. Na 6 Republika, Zapytaj Mnie, Czy Cię Kocham. Na miejscu 5 ONA Znalazłam. 4 Edyta Bartosiewicz, Szał. 3 Noce z deszczem, Robert Gawliński. Na 3, z 10 na 2 Justyna Steczkowska, Dziewczyna Szamana. I na miejscu 1 wtedy bez zmian zespół Baim, 10 przykazań. Dziecka sen, życie upokarza cię jak hazard swoją grą. Uczysz się każdego dnia przyswajać zło. Spróbuj zatrzymać czas, przypomnij sobie jeszcze raz. Pokażę cię jak hazard swoją grą. Uczysz się każdego dnia rozumieć ją. Stary każą ci iść drogą po szary świt. Stary zmienią twój los w niedoskonały. Przykazań to szczyt twych marzeń, granica sił. 60 minuta, 1-0. Wygrywamy z Gruzją, tak? Z Gruzją gramy, Michał? Michał mówi, że gramy z Gruzją. 711 notowanie. Jeszcze tak zajrzałem, że najwyżej notowana nowość wtedy, 1000 notowań temu, na 15 to była Kasia Kowalska, A to co mam? Piosenka, którą śpiewała na konkursie piosenki Eurowizji. No dobra, 40 minut mamy na poczekalni. Zaczynamy. Mamy dwie nowości w poczekalni i to jest jedna z nich na 50. The Smashing Pumpkins. I don't love you for what it's worth. So if you're leaving, can you hug cherry blossom? This is goodbye. Come here lately and you fly. No, wszystkim się głos zmienia, ale jemu się bardzo zmienił. Smashing Pumpkins, w tym tygodniu nowość na miejscu 50. 1711 notowanie naszej listy. Strona polskieradio.pl/trójka i mój adresik marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. A to Robert Kasprzycki na 49. Życia swego nie wybierasz. Los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz. Nie wiem, co dziś spotka mnie. Choć lekocie same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Choć lekocie same zera, siła we mnie wzbiera. W falach chceń mogę wszystko. Choć upadłem, nie stracę ja. Dzień nigdy dość. Płonie we mnie iskra teraz. Może mnie odwiedzi gość. Prowadzony jasną nitką przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko. Nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Same zera, Robert Kasprzycki. W tym tygodniu oczko do góry na miejsce 49. Napisał ksiądz Zbyszu, że Kasia Kowalska na Eurowizji zaśpiewała Chce znać swój grzech. Ksiądz i o grzechu, tak? Mówi się, chce znać swojego grzecha chyba, tak mi się wydaje. Rzeczywiście, mogłem się omylić, ale pamiętam, że to były takie dyskusje, czy to ma być a to, co mam, czy ten grzech. Wygrał grzech. Jak zwykle. Georgia, czyli Gruzja. Nadal Polska z Gruzją. 65 minucie, 1-0. O trudzie wyboru. Nie ma wyboru. Co innego widzisz, co innego słyszysz. Illusion w tym tygodniu też oczko do góry na 48. Każda

Eleanor Rigby, died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Zdaje się, że pan Krychowiak huknął drugą bramę. Michał Gąsiorowski, halo, jesteś Michał? Pewnie, że jestem. 70. minuta tego spotkania. Gregory Krychowiak, tak, rzeczywiście dośrodkowywał tak mniej więcej z 40 metrów Maciej Rybos, który wcześniej zmienił Kamila Grosickiego i takie zrobiło się znowu zamieszanie. Zagotowało się w tym polu karnym. Czerwone koszulki przemieszały się z tymi białymi. Nie wiadomo było, kto zagłówkował, gdzie spadnie piłka, ale tam w tym miejscu, w którym trzeba było, znalazł się Grzegorz Krychowiak i dosłownie z 2 metrów strzelił tak, że Loria był znowu bez szans. A zatem 71. minuta tego spotkania. Prowadzimy 2-0 w Tbilisi z Gruzją po gramkach Glika i Grzegorza Krychowiaka. Michał Gąsiorowski, to do usłyszenia za kwadrans, tak mniej więcej myślę. Dziękuję ci bardzo. Wracamy na listę. Proszę pisać, kto słucha gdzie, ale w temacie, bo inaczej ja nie dam rady. Szwecja, Szczecin, Connecticut, Opole, Kutno, Olsztyn, Stanisław Dolny, a to było ładne, Stanisław Dolny, Pieszczotliwie Stasiek. A na liście Slash na 44. Mama, don't you cry, don't you worry, I cannot stay here any longer. The time has come to find a distant calling that only seems to get much stronger. And I know it's hard to see the one you come to lean on make his way far beyond the womb, but I can't stay. Michał, mówiłem za 15 minut, a nie za 2. Co ja poradzę, że oni się tak spieszą. To było cudowne, to było po prostu poezja. Tak przyłożyć idealnie stopę do piłki, jak zrobił to Sebastian Mila w 73 minucie. Wcześniej kapitalnie w polu karnym piłkę przyjął Robert Lewandowski. Tak potrafi chyba tylko on w całej polskiej reprezentacji. Wycofał przed pole karne i tam właśnie znalazł się Mila. Lewą nogą zawinął tak, że piłka wykonała idealny łuk i wpadła w okienko bramki. Pokazał serce do góry Sebastian Mila. Ucieszył się tak, jak już dawno nie widziałem, żeby się ktokolwiek cieszył. 73 minuta. Prowadzimy z Gruzją w Tbilisi. 3-0. Coś mi się wydaje, że połączymy się jeszcze w poczekalni. Dziękuję ci bardzo. Michał Gąsiorowski tam na meczu, ale my też podglądamy za 27 minut, godzina 20. Licka Lee, Gunshot. W tym tygodniu 2 do góry. I am longing for your poison like a cancer full spray. Short Legionowo zamglone Tojowo, Eindhoven też słucha, Edmonton, Kanada, Niemcy, Dortmund, Biała Podlaska, Kraków, znad notatek, Zaandam, to też Holandia. Złe czasy. A

her down. Good times, bad times, she could swing. And it ain't even a thing. She is a rock. As we New York City. Lenny Kravitz w tym tygodniu bez zmian na miejscu 34. Tam jeszcze plus 4 minuty, a więc mecz się skończy za 3,5 minuty. A tu 3 do góry na miejsce 33 z nowej płyty, która już lada moment w całości. Brian Ferry. To jest Brian Ferry, Look Delay. 3 oczka do góry na miejsce 33, a ja połączę się raz jeszcze z Michałem Gociorowskim. Może coś się tam zmieniło? Ha, zmieniło się. Próbował z prawej, z lewej. Trafił poprzeczkę. Był blisko strzelenia gola, a udało się dopiero w 94 minucie. Arkadiusz Milik strzela gola na 4-0. I właśnie tyle prowadzimy z Gruzją w Tbilisi. Zaczęło się od takiego podania na lewe skrzydło do Roberta Lewandowskiego. Pędził jak struś pędzi wiatr, nie do dogonienia. Później sprytnie przełożył piłkę na prawą nogę. Strzelił, ona się odbiła. No i Arkadiusz Milik znalazł się tam, gdzie być powinien. W tej akurat sekundzie meczu strzelił gola. Prowadzimy z Gruzją 4-0 i sekundy dzielą nas od końca tego spotkania. Dziękuję Ci bardzo. Zaraz już też koniec poczekalni 1711 wydania naszej listy. Organek 3 do góry na 32. Diabli wiot, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hej! W śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. Co ma być, to będzie. Wygląda mi na to, że mecz się skończył. Michał Gąsiorowski, halo? No tak, skończył się, a zatem wygrywamy z Gruzją w Tbilisi 4-0. Kto by się tego spodziewał? Przyznam, że aż takich optymistów to chyba nie było. Zastanawialiśmy się, jak Gruzini zagrają w tym spotkaniu. Zastanawialiśmy się, w jakiej formie są nasi piłkarze. Mówiłem przed tym meczem, że to będzie taki prawdziwy sprawdzian, czy oni rzeczywiście są na fali wznoszącej, czy oni rzeczywiście są w takiej znakomitej formie, bo z Gruzinami nigdy nie gra się łatwo. I pierwsza połowa to potwierdziła, ale druga to już koncert w wykonaniu biało-czerwonych. 51. minuta, Kamil Glik, 71, Grzegorz Krychowiak, 73, Sebastian Mila i na dokładkę, jako kropkę nad i w 94 minucie, Arkadiusz Milik, który dwoił się i troił tutaj dzisiaj na boisku, miał swoje sytuacje, ale gola strzelił dopiero w 94 minucie. Cóż, muszę przyznać, że nasza ofensywna trójka, Grosicki, Lewandowski i Milik, to była naprawdę dzisiaj lokomotywa naszej reprezentacji. Grali fenomenalnie, szczególnie chciałem pochwalić Roberta Lewandowskiego, który wyczyniał tutaj cuda na boisku. Potrafił się zastawić, przyjąć piłkę, odegrać idealnie w tempo. Naprawdę